أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. کما ماشومان چې چا سره راغلي دي هغه بهر کوي او زنانه چې څومره دي ډېر توجه سره او ډېر په خوشو سره دا خبره واوري ځکه داسې نه چې ماشومان شور کوي او د قرآن بې عزتي ونه شي. ډېر په ادب سره په احترام سره کښېني. الله پاک به ما جولۍ د خیر او د برکت نه ډک کړي د خیر په تواضع سره ورته کښېني. ماشومان چې کوم خبرې کوي شور کوي بهر یې کوي او کوم ملګری چې بهر نه راځي ټول نزی نزی راشي خدای مو بخښه ځکه چې منځ کې جومات وړوکی ده او خالي ځای مه پرېږدئ. درود شریف وایه. اللهم اللهم صل Ahem. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الله رب العزت مونږ او تاسو دی دنیا ته چې دا دار د امتحان دی او دار د پریشانو او د مصیبتونو دی د ازمایش او د امتحان د پاره الله را لګلیو زمونږ او تاسو نمخ کی دی دنیا تا ډیر امتون او انسانان راغدی دی او د ازمایش او د امتحان د شپې ورځې په دی فانی او نیمګړی دنیا کې تیری کړی نن اغوی د خارو د لاندې پراته دي او د خارو د لاندې نن اغوی په دوه قسمه حالتونو کې دي کچا ژوند د الله او د الله د انبیاء علیهم السلام د حکم مطابق تیر کړي او د نفس شیطان او د خواهشات وی ندی منلی نو نن هغه په خوشحالو مزو کې دی او زما عزتمندو که دا لغن تی وقت چا د خپل مرضی مطابق تیر کړي د نفس منلی د شیطان منلی او د خپل معاشري د رواجونو د رسمونو په سروان شوه او د الله د قانون او د خپل حبيب د سنت مطابق ژوند نه تیر کړي نن هغه په یو لوی مصیبت د قبر د عذاب کې گرفتار ده. سورۃ پس دا حال زمونږ او تاسو شرم کې دواله ده. کومه او تاسو د لګ ژوند د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د سنت طریقې مطابق تیر کو. نو د دې مرګ نه پس د قبر د برزخ خوشحالی به الله مونږ او تاسو لرا کی زکه دا قبر د جنت د باغچو نه یو باغچا دا. او کومه او تاسو د لغون تیز ژوند د خپل مرزی د خواهش او د رواج مطابق تیر کو نو ګره یو لو یا ناکامی سره به مونږ او تاسو مخامخ شو. دیو جن زما عزت مندو د دی علماء د تقاریر او د وعظ د نصیحت د درسونو یادا کوسه په کوسه ک تبلیغ وال جماعت ګرځي د دې مقصد دا دی چې زمونږ استادو دا ټول ژوندۍ بسنګ د شریعت موافق کی زمونږ د خپل نراوالی تر سره پوری دا صورت او دا شکل بسنګ د الله د حبیب د صورت مطابق جوړیږي او زمونږ دا باطن بسنګ جوړیږي چې زمونږ په زړه کې د الله محبت وي د الله یره وي او جوان په هغه طریقې وی چې څنګه د شریعت حکم ده. دا چې زمونږ استادو دا معاملات دی ودونه دی غمونه دی نو دا ټول ژوندۍ چې کله د الله د حبیب د طریقې مطابق شوا نو موږ او تاسو له به کامیابی حاصلېږي. کامل ایمان او کامل عبدیت او کامل بنده هغه ده چې د سره د قران او سنت علمي او بیا په یو خبره باندې عمل وي. موږ تاسو شپه ورځ د علماء کرامو نه اورو زموږ استادو دا ایمان به د کمال درجه له ال رسی چې موږ تاسو د قران او سنت څومره خبره اوري دلی او په دی باندې عمل وکړو او دا خپل زندگی زما عزت مندو د شریعت موافق او مطابق جوړک. د صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین زندگی داوه چې دای تمنا داوه چې مونږ به په دې ټول دین څنګه عمل کوو. دا الله مدد او نصرت به ال مونږ او تاسو سر راضی چې مونږ په ټول دین عمل وکړو. الله قران حکیم کې مونږ او تاسو ته فرمایي الله یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ایمان والو په پورا دین کې وردن نشي پورا دین کې وردن نکیږي نو الا بتاو سره د الله مدد او نصرت راضي اول به کامیابی حاصلېږي. صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د دې زړه او تمنا دا او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما به فرمایل وې درې خبرې دي او دا مې ارمان دی چې دا په دې ژوند پوره شي او ځان سره چرتخار او قبر ته یو نسب. هغه ارمان دا نو چې ر بنگل می جوړ نه کاو گاډي نشتا او جیداد می جوړ نکو سمشری معتبری می لاو نشوا وی یو ارمان می دار چې په ځوانۍ کې مې پیدل حج نکو اوس بوډا شوم او زه د خپل رب نه اورم چې خپل کتاب کې ابراهیم علیه السلام ته الله سوره حج کې فرمایي وای واذن فی الناس بالحج یا تو کر جالن وعلا کل دوامرن یاتین من کل فج عمیق اے زما خلیل دی خلق تیلانو کچ حج لرازی ابراہیم علیہ السلام دام ویلو جزما ربز خو اعلان کوم خدا خودی ټولو خلقو ته نرسی وی تیلانو کا او رسول پمازی ابراهيم عليه السلام وی خلق الله دربانه حج فرض کړي او دی کور ترازي د چا په نصیب کې چې څومره کرته حج نو اغلب به کوازو کو وی راضی به پیدل او بیا وی په هر مانده سورلې اوخ باندې چا په با ډیرو منزلونو کمزورې شوی مانده شوی به نو ګورم به الله د پیدل حج ذکر کړي د صحابی نور اسو تمنا نشته د حبر الامه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ترجمان القران دا ارمان دی چې دا ارمان خارو له او نسم پزوانای کی می پیدل حجونو کو اوس می په بډاوالی کی وس نشتا یو دا ارمان او دې ارمان د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داو دوی مرمان دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما داو چی دی آیات بانے میں عمل را نغے الہ العالمین دی شریعت مسئلہ دا وی چالا راشی دروازہ بوٹکے او د دروازی دی ٹکولو آداب اسلامی سی دی پنک با دروازہ ٹکے بی اجازت دا چاکور تا دنکی گما دا چا حجری تا دنکی گما دا زمون مستقل سنت ته همون ټول پرېخي او د استیزان او د اجازت غختو مسنونه طریقه دا دا چړمبه به سلام واجه پنوک به دروازه وټکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخل دا الله سلام او رحمت او برکات دی پتا سو ما ترا دنه کی دوی اجازه شته کنا بیا با دروازه وټکې بیا به داسې وکې نو کدری زری تا داسې وکل او اجازت در لملاو نو شنو د شریعت حکم دا دی چې زبا یا حکور کې سوکشته دی نه یا شته دی خودی وخت کې ملاقات نه خوښی دا د شریعت حکم دی نبی علیہ السلام بعضې صحابه شړلي مو چې د آداب و اسلام نه خبر نو رادن نه شو ورته بار شه او صحابی تیویدو که دی اسلام د درا دنکی دو آداب ورتو خیا سور پیری من کور تا دنکی گو دری سلور پینزی پیری خوبایو که نبازی سڑی خوڑیر کور تا دنکی نو که شری منگ اتاسو دی شریعت مطابق ور دنکی دی نو دی قرآن شریف په یو آیات بانی با عمل رات لے زکر کور تار سوک چیزی نو اجازت دی غواڑی وای که کور کې تشه بیبی ده نو استیزان مستحب ده نور څوک نشته تشه خپل خزه ده ده بیا هم سټوخه مخه او کا غاړه تازه کا دا استیزان مستحب ده او قبول څوک در سره پکور کې دي نو اجازت غختل د واجباتو د شریعت نه دي نبی رحمه الله والسلام ته او صحابي راغله اورته قربان زما په کور کې زما ته شوالدا او مور د اجازت غواړم وی او غواړه نه یو سات صبر وکړ بیا راغی قربان ته ش مور مې دا وی اجازت غواړه چې کور ته زی اجازت غواړه پدریم زل بیا راغی وی د الله حبیب زما په کور کې زما ته شوالدا وی اجازت غواړه پس لورم زل چراغ د الله حبیب پوه شو چې دې پویږي نه ورتوی اجازت غواړه دا د زړه غواړي چې کور ته لاړ شي او مور دې بربند او ګوري مداغه ذهن کې خبره راغله دا د شریعت یو حکم دی دا د شریعت یو حکم دی چې اجازت غواړي د الله د کتاب یو آیات او د الله د حبيب یو سنت طریقه دې سکا دا د برابر کا وکټاله دروازه یو ټکول او سو کوئی ضرور از خوش ملاقات نکوم ته واپس لاړ شه ایمان سره وای د الله کور کې ناش مو خفکیو کنه خفکیو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما دار مانو چې زه د چا دروازه وټکو مغمالوي چې زه خوش ملاقات لسم نیم او زه په خوشحالی واپس لاړ شم د الله د کتاب یو حکم را نه پاتې دی چې دا پوره شي. الله قرآن شریف کی وی و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. د یو کور دروازه ټکه او تالو ویل شل چې واپس لاړ شه نو خپ خوشحالی واپس لاړ شه دا ډیر پاکواله دی. نو دا ازکا لکم بجولی کی کله غرزیږي چې تر چا دروازه وټکه هغه وی چې خو ملاقات نکوم ته په خوشحالی روان شي. یو مدار مان دی چې چا دروازه می وټکولې او مال ویل چې زه خوش ملاقات ته تیار نیم او زه خو په خوشحالی د دې کور نه واپس شوی و چې د آیات دا عمل لاندې راغلی و. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. که تاسو ته وویل شول چې واپس لاړ شئ نو واپس لاړ شئ دا واپسی تلل ډیر پاکواله دی تاسو د پاره. او دا به ګوره په یو عمل پاکیږي پاکیږي به نو چې کله پاک شنو الله وی قد افلح من تزکا چې څوک د ګناهونو عیبونو نه پاک شنو کامیاب شو. انبیاء علیهم السلام دا دین چې الله پر علیګلې ګوره د دې مقصد د پاکواله دا قران چې موږ تاسو وایو د دې ترجمه کیږي درسونه کیږي دا حدیثو په ذریعه د دې تشریح کیږي د دې قران د ویلو دا اوریدو تعلیم او تعلم مقصد څه دی ویو زکیهم. ابراهیم علیه السلام دعا کړو چې کله خانه کعبه جوړکا وای ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. اے زما ربا اخیر پیغمبر د دې مکی والو کې رولېږي منهم د دوینا دوی بشر دی چې پیغمبرم بشر وی دای بنی آدم دی چې پیغمبرم د بنی آدم ونی او دای عرب دی چې دا پیغمبر اخیرنه دی عربی وی. سوال دارا دی چې د ټول انبیاء علیهم السلام سردار راشی نو د دوی دراتلو مقصد څه دی ویتلو علیهم آیاتک ستا دا آیاتونه به په دې خلکو لولي ویعلمهم الکتاب او استاد کتاب تعلیم بور کئی معنی او تفسیر او ترجمه بور تخی والحکمه او د سنت په ذری د قران حکیم تشریب کئی او د دې تمام علوم د قران دا اوریدو د ذکر د درسونو د ترجمه او د احادیث د درسونو مقصد څه ده ویزکیهم چې دای پاک کی. قران راغله دې د پاره د چمږه واورو عقاید مو پاک شي اعمال مو پاک شي او چې کله پاک شي نو بس کامیابی شو. فرعون تم موسی علیه السلام ویلو ما د پاکي غا اسباب د بر نروړي فهل لك الا ان تزکا د پاکي اسباب مې روړي پاکي دول دي سہاجت او ضرورت شتکنا نګور پاک صاف بسړې کله دي چې په دین باندې عمل وي. دیو جن زما عزت مند موږ تاسو کوشش وکړو چې زموږ دا ټول ژوندګي دا د شریعت موافق شي. په دغه تمامه ژوندګي کې یو دا وادم دی تاسو ګورې ګورو ودونه دا هندوانو ودونه کوي په دې انګريزانو یهودو نسواراو ټولو غیر مسلمو کې د ودونو طریقه دا او مسلمانانو مواده کوي خو د مسلمانانو واده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی او د کفارو ودونه د خپل رواج او د رسم او د دستور مطابق دی. اوس کې مسلمانو وایي چې زه واده د رواج مطابق کو نو بیا د دې دمر لوی کلمې چې هغه کې مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وردا کلمه چې چاوي د ټوله ژوندۍ نیت د الله د حبیب پس وتړلو که تاسو کې یو مقتدی د خپل امام صاحب او د عالم دین په سنیتو تړي بیا امام یو څه کوي دی بل څه کوي تاسو بوله سو وایي یو ورځ به صبر وکړئ په دوی مرض خو بدلي ونی فتوا خېژوي که لکه دا څنګه مقتدی امام په سنیت تړلی هغه رکوع کوي نو دی سجدې لځي او چې هغه سجده کوي دی په قیام کې ولاړ دی ای ایمان سره وایي دا کلمه چې مونږ ویلې نو د ټول ژوند نیت مو چا پسې تړلی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې د الله د حبیب زندگی او نمونه ده الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ای زما بندگانو که ژوند تیرول غواړی ما خپل حبیب د نمونی په تور را لګلې زمونږ استادو حبیب ډیر ودونه کړی او سلور لونه مواده کړی نو سیو سره واده کوي د الله د حبیب ودونه د لپاره طریقه یو سره لور واده د الله حبیب لونه واده کړی نو خپل ودونه به زما عزت مندو د شریعت مطابق مونږ او تاسو جوړو دیو جن علماء لیکلي وی د بعض مسلمانانو په نکاحونو کې چې خیر او برکت ني نداغي او غټه وجدامي چې په دی واده کې خو ټول راضي کړي خو الله او رسول ناراضه کړي تاسو لوام هغه شي کې به د کوم ځای نه خیر او برکت راشي چې د خیر او برکت هغه شي پکې ني دا د تبلیغ بانی چې ده مولانا محمد الیاس نور الله مرقده چې دا غي په مهنت باندې دا کار الله روان کړي او په ټول دنیا کې نن د دین په نوم باندې کوسا په کوسا باندې او در په در تبلیغ وال حضرات ګرځي او د دین دعوت پېښ کړي وای دې رشتہ دارو کې وادو نو چې واده ختم شنو راغې رشتہ دار ته څنګه وادو شو یا وې سو خو در نه خفنو هغه وینا وېسو وې کوسو خفمو غومون په د واده نه مخ کې جرګو کوم دي پښتنوم داسې کاری چې واده نه مخ کې په خپل خپلوانو جرګیو کی او په هر طریقې وې مو سره به خوشاله کی کینه وې کوسو خفمو مون په جرګاو کا وې ګوره څوک به ګوره در نه ناراض شي وي غوې نه سو کوم ني وې په واده کې چې څه خوخه و نه کړو ورته وې خا د ماما او د ترا او د رشتہ دار او د خپلوانو خود خوشحالی خیال ساتی او چې څوک دی خالق او مالک دی او د نش نش تکړه او دا دمرا اولاد ارسی درکړیا دی پکې ناراض کوم ودونم داسې وی چې تراو کاکا او ماما او رشتہ دار پکې خوشاله کو او الله او د الله حبیب پاغي کسی وی ناراض کو ځکه بعضی ودونو کسی زمای عزت مندو میاش مخ کې ډنګ ډنګ شروع وی امو یو مرګره ده ناغه ما مالې متر ویزټو یو میاشو چې شوګیرې می وداولې وی خواکه مو گاونډیانو کرواده ده نو ما سوتن جګینی تر بشمنی پوری ډولکی او باجی وی مونګم ته خوب نشو کولې نو بازی کورونو کې یو میاش مخ کې ډنګ ډنګای او ټول معاشره ته تنګای ډنګ ډنګای زما عزت مند پایې بیا واده چی پائے کې رسمونه رواجونه زما عزت مندو بلکې بعض رسمونه رواجونه خو زمونږ داسې وی چې هغه د عقیدې نقصان وی زمونږ اوس الحمدلله رانا رااله د محرم په دې لس ورځو کې بچا واده نکولو وی کدی کې وادو کو نو بس هر څه بدر باندې ګندیر شي او یا به بچي مړ شي او یا به د انګور مړ شي اے میاشتو نہ خیر او شر غنل درزو نہ خیر او شر غنل دا د بی دینه عقیده ده کنه دا خیر او شر مالک سوک ده دا خیر او شر مالک الله ده پرزو کی نہ تعالی خیر رسول شتا او نہ پک شر رسول شتا بعض علاقو کی دا طریقو سم شتا د دو اخترونو په منس کې واده نه کوي وای سوک د دو اخترونو په منس کې وادو کی نقصان ورته رسی اعلان کې د نبی علیہ السلام د ام المؤمنین عائشې صدیقې رضی الله عنها سره نکاح دام د دواړو اخترونو په منځ کې شوه او دا وادم د دواړو اخترونو په منځ کې شوه تر دې پورې چې خفقیم باز علاقو کې پاتې یو رستمونه خلکو د مسلو ته پوس کولو د محرم په دې لس ورځو کې به د خپلې بیبي سره هم ازدواجي تعلقات نه ساتل چې دا ګني ګناه ده. یعنی د غیر او رسمونو په مونږ کې دومره زما عزت مندو اثر کړو. بیا په ودونو کې ګوره دا رسمونه دیو جن ګوره یو واده چې سوکو کې کنه نو ټوله ژوندۍ چې تیر کې بس یو واده وکي هغه کوم د رسمونو د وجه نه لکونه قرضدار شي. دین اسلام آسان دی. مونږ او تاسو ځان لګرانه کړی په بی دیني دا اے الله بار بار وای وما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله وای په دین کې ستنګي او تکلیف نشتا. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله د اسانتیا اراده لري او په دین کې اس قسم ګرانتیا نشتا. که اوسړې د سنت طریقې مطابق وعده کوي او پیسې پینه لګي او که کمی لګي او د په شریر ابم پسې او لګي او کنه د علماو دین نه تپوس نکې نو یو وټول عمر مهنتو کې او یو وعده بو کې او غم سشول هغه پیسې دې معبس لاړې. نو باز ډېر رسمونه رواجونه دی حضرت تانوی رحمت الله علیه چې دا زمونږ علماء دیو بندو کې تیر دی او د ډېر لوی تصانیف خاوندو او حکیم الامت ورته وای ناغی د دې رسومات مبارک کتاب لیکلی هغه کې او خپل بحث دی ورکم د واده رسمونه د محرم رسمونه د سفر رسمونه د ربیع الاول رسمونه د یو یو شی رسمونه امت ته ګوته په ګوته فولې دي. زما عزت مند زموږ استادو کامیابی پرسم رواج کې نه ده. کامیابی زموږ استادو د خپل حبیب په سنت طریقو کې ده. ور په اواده کې بیا سي زما عزت مند دومره تکلفات وي بعد بلکې بعض زینو کې دایو خدا خبره ختم شوي چې د ناوې جوړه به جوړولا نو کند زنانه وینو تاسو په دنده سره واځي چې کوم زنانه به دا سیو چې ځواني کې به خاون واده وکړو مرشو نغله ویته به دی دی جوړي جوړول لرانی ځکه نه بیا به د دې دا خاون د مرشي یو خدا عقیده لرل دا د اسلام دا قائد نه منافی د مرګ او ژوند چا په لاسو کړي دا خو په دې کې نه دی کېږي چې دغه زنانه خاون مړو او د بل چا واده کیږي او دا په جوړه کې کی نه سنا به مرشي بل دا کندا قابل رحم دا کندا قابل رحم دا. نو ګور یو خو زمونږ دی پښتنو کې دا غلط رواج دی چې څوک زنانه کند شي نو بیا هغه نکاله نه پریږي. وای دا فلانی سه خزر دا بوزبل خاون کوي. نو کندا غریب دا سیوی چې هغه سموده خوزا د خاون د مرګ غاسراتی خوشاله بیا کندې په لارو کوڅو کې خیرونه ټوله. زمونږ استاد خوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګڼ نکاحونه کړي او صرف د یوې بیبي پیغله سره نکاح کړي باقی نور ټوله کندې وي. د امت ته چل خوله کني دی خوله د حضور پاک ټوله بیبيانې سوي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه علاوه دا ټوله سوي کندوی دام یو ظلم عظیم ده په پښتنو کې چې کنده به بیا نه فریزی نکالا دغه شاند کنه نه او ایدا زموږ غیرت نه خلاف تاسو نه تپوس کوم زموږ د دې ټولو پښتنو دا غیرت چې راجم کې نه د حضرت امیر المؤمنین د فاروق اعظم رضی الله عنه د خپو خار او مثالم زنشم پیش کوله د عمر رضی الله عنه لور کنده شو حفصه رضی الله عنها. روایات و کراغلی حفصه رضی اللہ عنہا چه کنده شو او عدت تیر شو عمر فاروق پخپل خلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توائی وی حفصه کنده شوی وا او داغی عدت تیر شوی کتد نکای را دلره ناغن آو کلنی نو کلنی سے جواب ورکو بے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ توائی چې حضرت حفصه کنده شوی واو داغي عدت تیر شوی کته د نکاح اراده لري ناغورته ورځ نیمه پسوی ویرو رزما فل حال لا اراده نشته. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه وی زید عثمان رضی الله عنه نه پړو کی ګلمن نوم چې صفا خبره وکا خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا مزڑ کی گیلوا چی دخور آلنا آو کلنی نو کل سور ازی جی تیرشن حضور پاک پیغام رہو لے گلو دا حضرت حفصہ د نکال پارا ناغا امیر المومنین پسر سترگو قبول و منظور کو ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی ورطوئی رو رتب ما تا غصہ شوے تا ما تا ویلی خمان آو کل نمی نو کل ما تا پتو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را دلرین و رازمیم نفاش کولو او کاغی چری دا اراده تر کڑے وے نو بیا با ما غاڑی خوے نامی او المومنین خودی دا کندی دعوت دا نکا پخفل خلور کئی از مونگ پختنو کی دا یو ظلم عزویب دے دا لوی لوی خلقو بی بیانے دا تاسلو ام جعفر رضی اللہ عنہ یو لوی جلیل القدر صحابی دے پا یو غزا کی یو لاسم کٹ شو بل لاسم کٹ شو دا آغا بچو تا نبی علیہ السلام چه باواز کولوی بے یا زل جناحین اے دا دو و زر و دا خاون بچی دی پل راش دا اللہ حبیب وی یو لاس کٹ شو بلی کٹ شو اللہ ورت دی پزے دو و زر پا جنت کی ورکی او حضور پاک یا پا جنت کی لزی جعفر رضی اللہ عنہ نو جعفر رضی اللہ عنہ چه کلا وفات شو بی بی کند شو یتیمانان بچی پاتے شول نداغه د عدت نفس داغه بیبی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نکاح واغست ابوبکر رضی الله عنه چې کله وفات شو نداغه د وفات نفس حضرت علی رضی الله عنه په نکاح واغست دا زموږ د علماو اتفاقی مسله ده چې د انبیاء علیهم السلام نفس په تمام انسانیت کې افضل البشر سوق ده سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو دا افضل البشر دا وفات نفس خود دا آغا بی بی بلسوک پا نکالی دا دا پختنو یو ظلم عزویم دے یو ظلم عزویم دے او دا دی ٹھول تا پوس پا کی گی پرس دا کیا اما دا یو کند پا سبب بس عمر خلق جہنم تزی دا یو کند پا سبب با صحابہ و خلقو چی خپل جذبات شا تا غرزولیو او پا دین عمل کرو دا دې آیات مبارکه بارک راغلی ماقل ابن یسار رضی الله عنه یو صحابی دی د خپل خور یو کس له نکاح ورکنه هغه سورې پس طلاق ورکو د چې عدت ختم شو د نور خلکو پیغام راغ او دا چې کم سړی طلاق ورکړو هغه پیغام راولې ګل موږ پښتنو کې دا خبر وسوره بده غنلې شي یو سړی طلاق هم ورکو چې نور خلک پیغام را لېږي هغه راولې ګل د دې خاوند او د خزي رغبت دیتو چې بیا یو بل تر رجوع کی ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ غورت الورتو ای خواہ ما تا پا دیبانے عزتمن کی نکاح میں در کنو طلاق دے ورکو اس بیا تا پیغامون را لے گی قسم دیدا سے کلب نکی الہ العالمین تا فتوا چی دی صحابی او د صحابی او بلتا میلان دے نو جبریل سلام وحی را قرآن شریف سورہ بقرہ کے رضی اللہ و ایمان والاو کچری تاسو بی بیانو تا طلاق ورکو او ادت تیر شو نو تاسو فلا تعدلو هننا این کهن ازواج هننا ما نکوی بی ما نا چی نکاو کی دا خپل خاون سر نو ماکل ابن اسحار رضی اللہ عنو نبی ری سلام رو گفتو وی تاخو قسم خوڑلی خو اللہ دا پیغام رو لے گلو گورا یو پل دا جذبات و فیصل دا یو پل برن حکم راغے آوی سمعن و طاعت لربی ما خپل هر صد الله حکم تسپار دی دي سمعا و طاعت لرب ما پسر سترګو د الله حکم قبول او منظور دي ابه پنه کا ورک نظم دي پښتنو کې یو ظلم عظیم دا ده ډیر زوای عزتمندو دا ولیمه سنت تا خودوس مطابق خو ولیمه کې څو نقصانات کیږي نغه ته خیال کوي یو خد الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا حدیث سندن ثابت ته وای شر الطعام طعام الولیمه په طعامونو کې ناکار طعام د ولیمې دی چې مالدار ورته راغواړي غریبانان ته شړي وګورئ په خبره باندې زمونږ دی ولیمې دعوت کې دا شیخا مخای چرته جوادی خلک وای دودری می خیالهږي مدرسې لټم طالبان نو تاسو له ریجی روړي وای نه نطالو هم چې په جماعت کې طالب دی مولا دی او هغه غریب لینی ویلی او پکی د کلی معتبر خلق راغله دی تو عام ته الله حبیب سو ویلی چې دا په تو عامونو کې ناکاره تو عام دا سی منکو که نکو ناکاره په تو عامونو کې تو عام د ولیمه دی یدعا الیه الاغنیا چې مالداران ور ترابلی او غریبانان تی شڑی دا زمون په ولیمو کې بل داره په ولیمه کې به یو سوچ دا کوي چې دی کې به سنت نیت وی او کدی کې دانیتی چې زما تربور او زما سره گاونډي خود ودیګه پخکړي یاره ز کار څنګه یې خوشالور به پخو یعنی پاغزان د پاسه کې نو د حدیث کې راغلی نهى عن اكل طعام المتبارين سوچ چې د فخر په نیت روټي ورکې د روټي د خوراک نه الله حبیب څه کړي منه کړي اگر فخر زکه کو خفقي گئی بنا هر سړی په ودونو هو یو لاک روپۍ او پنځه لاک لګی امام صاحب له تنخواه ورکې پښتنو کې د امام صاحب تنخواه شته تاسو لواب ها امام ته روټۍ نه ورکې او پنځه لاک لګی نو جدار یا کاری نه څه شي جمعات چې جوړیږي ګوره جمعات د پاره څه شي نشته هر کری کې چې جمعات جوړیږي نو د وړاندو د سپینګیرو بوډاګانو له اسري او سپینې جنډې لاسو کې ورکړي وګه په خبره با او هغه لوی دی لار کې جمعات له څنګه کو نه کله په ګاډي دا سره دو کې ګاډي والے احتیاط نه کوي نو بابا په دوور په پسندي کې مړم شي بګې په خبره باندې نو جمعاتونو خو په سرو سپینو جندو جوړاو او ودونو کې وای چې تربور هم یو می خالاله کړو زو وسکم کچره دا معلوم شي دا سره د فخر د پاره روټي ور کوي نو داغه د خوراک نه من راغلی نو ګره ولیمه کې د خالص سنت مقصدی زه به در قسم وخورم د الله کور کې مونږ د قبایلو کې ډیر پاتې یو ناغي بدرې ورځې او شلو ورځې مالونه ډیر دا داوت ولاړې دا د ناسې داوت ته مونږ په مونږ د کافرو په پیسې کو دغه په خبره وانه مولا سنجان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی دا کافران د سیدی د انګریزان د ایتول میاش کارو کې نو چې چرته ورځې چټي نوې خزه د لاسې نوونی سی او داسې ګرځي بازار کې نو دې مسلمان چې ورته وکتل دی وای دادای جوړه ترقی کړي دا خدا خزه لاس نه نیولې ګرځي نو د کارم پر غرض پر غو بسر سړې مازیګر کې خزه په بازار کې ګرځي نو چې خزه بازار کې ګرځي د یوست جوړ شي دا د به خوندۍ پټولو کې ناکار مرتب د یوست قوم نه بیا سره جوړيږي نه بيګي په خبر وای چې ته خزه ګرځي بازار کې او په دې فخر کې او رشید احمد رحمت الله علیه مفتی رشید احمد صاحب یو کتاب دینو هغه کې مرتبی ذکر کړی وای دیوس نمبر 1 او دیوس نمبر 2 دیوس نمبر 3 پیګه خبره وانه او مرتبی ځنی اوقات کې ګره دی له مونږ تهذیب وایو دی ته مونږ ترقی وایو چې خزه براولو بازار کې وسو دا هغه کوي او هغه خاوند ماشوم لوبي پیګه خبره وانه آد دکاندار سره ناشته اے دا اللہ بندگانو گورا پا اسلام کی بنیادی شے گورے غیرت تے او حیا دا کمونگا اتاسو ندا غیرت اسلامی او حیا ہوا تا بس ختم بھئی مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائل چرا دا انڈونیشیا مسلمانان یو تاریخی اسلامی تا کافر او دا یہودیان پستڑی شول خو پا اس طریقے ناکام کول نشول نو چې په هر سفر فیل شول نو دا زنانو بی پردگیری پا کراوست د کم قوم چې لور خزا او د کور زنانه بی پردی ګرځي او د چ شمپوشي کوي د تاسو بیا دی علماء نه ته پوښ کوي پیګه خبره پاله زوای عزتمند ګوره دغه شی دی ګوره دا راغلیم دی په اسلام کې بنیادی شی حیا دا کدا مو غرزو ل بیا مونږ په مسکار کیږي نه مو په حجونو کار کیږي نه مو په روزو نیو کار کیږي په اسلام کې بنیادی شی څه دی هغه حیا او پرده دا په دې ودونو کې دا یو شی یو داستاسو یې په لګوره اسه خپل منځ کې یو بل خبرې یادو غو ندا دیل ویناله ضروري یو کې دی کې به پردګری دی راځي زنانه براجم شي نو دا سړی به بیا د الکان بټول کورته ورنه نوځي نو څومره به پردګری چې په ودونو کې دا په بل څه کې نه کیږي امو سره درک یو سړی په درس کې کېناستو امي سړی او د باز عوام او خبرې ډېری ضروري غ تجربه به چې تکړه واغې دا شیطان په دې خزو کمزور وي وی دا شیطان سره په دې خزو کمزور وي نو کله چې یو محله یو کور کې وادي نو شیطان ورته وای چې ګوره ټول عمر دې په ما مشري کړي اوس به د واده د ارز زما مانی پیګې په خبره باندې نو واده کې دا کې غړیږي او که تاړی وي او که پړونه وغورځول او که پردې سړې دي نو د واده افتنی مجی تیریږي نو کدی ایمان ننی نو حیا ندا بیغم شوی پیگه پا بروان وادم ختم شو خود حیا جنازم ددی ہوا تھا پا ودونو کدا خیال کوئی چی سڑی دا نگڑ وڈ نشی اختلاط دا پردو سڑو او دا زنانو دا سرے دا اللہ حبیب فرمائی چی کم جے که پردے سڑے او پردی زنانا دا راجم شدرم سوک دے دریم شیطان د شیطان کوششم داده چې سرنګي بداس نارینه او زنانه په ستريکي سره اختلاط راولي اختلاط براولي دی وجه زما عزت مند ودونو کې دمر خلک راولي یو دانه چې واده شو نو واده سنت ته نو چې سنت ز ژوند کوم خدای الله د حبيب د فرض او خیال بم ساتم کړه خو زموږ د پښتنو دا کاری سنت ژوند کو خو ایمان پکې وایلو تاسو له دې خپل علاقې د ماشوم د ختنې هغه واقعیا یاد دی دا موږ یو علاقې د مشرانو له پتر په خواجه به ماشوم سنتولو یو به پکې دمان راوستل لکه واده کې موږ دمان راولو کنه اې دا واده او د بچی ختنه سنت ده کنه را کته شو کې سره دمان راوستي اچاواله ورور چې دادی ولرسي او یاره ما سپخین سلور رکات سنت میکن نو ما وی جو جوړه دمان بمراولم نو زموږ د عملیان به گزارو کی تاسو په کفر فتوا لګوي چې لکه سلور رکات سنت کې نو دمان دې څنګه راوستي تاسو لواب او د ما خام د سنت مونږ وکړ کنه اوس به د ما سپته نغم کو نو کدي سنت له چا دمان راوست تاسو لواب نو دا د وادم سنت ته کنه دا وادم سنت ته ندی له ډمان نه را بدا سید مې عزتمندو اغا بچی په ختنه کې به ډمانم را وستل او د ختنې نه مخ کې به یو اس پر را وستا او تر او معمول به یو غټ پټکې موالو ناغا سنت والا ماشوم به ور سره پاس پسور کو او نږدې چې به کومه درگاو نه داغې نه به په طواف کو بګې خبرو نو چې خبه دی ایمان نار څخه خلاص کړي بیا به ماشوم سنت کو بګې خبرو نو ودونو کوم کوم داسې کو چې یو سنت ژوند دی کو خود حیا او د هر څه شي اته سره ګوره دا زنانا تلاوت پتی زکول شي تاسو لوام ها حالا الله دې موږ تاسو ټول زموږ د امین د فیندې حج لبوزي نو مساله دا وي سره به پتی د تلبیه وي او زنانا به په کلار وي نو قران خو به په کلار وي تلبیه به په کلار وي زنانه که امام پسی ولاړی تاسو امام چې غلشی سبحان الله وایې کنا انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حدیث کې راغلی نارینه امام پسی ولاړ دی امام په قرت کې غلط شو دی وایي سبحان الله اوس که زنانه ولاړی دی لکه د نبی رسول سلام زمانه کې براتلی نو دوی خو امام له په خلاف فتح نشي ورکولې زکه د دې आवाज عورت ته دیوان خدا حکم دی چې د قرآن په موږ کې پتی زنه نو زنانه انما تصفیق تصفیق زمون فقهاوی که دا مثال پتور تا پس کور کی بی بی ولاړه دا لور ولاړه دا اته په غلط شوی نا بدا سکی فکر په خبره باندې دکه د دې आवाज عورت ته او چې سندری وای په واده کی او لاست پای او چې بیا بازار لر ورسی فکر په خبره باندې شیطان ولداوی دی چې د واده رزو کې بت ارس چې आवाज دیم بس پتیزا تاړی بم ټکه ډولونه بم ټکه او بیا بعضی پښتانه راځي و یاره دا یو عدد د ارمانونو پیورې جوه یا وای ته وو پاسې کنه تانوی رحمت الله علیه سره دا سوا الله دې رحم وکړي زمونږ پاکابرین علماء دیوبند باندې اکابرین کی تقوا او کتاب دې زمونږ د علماء دیوبند تقوا په کې ذکر کړي و یاره تانوی رحمت الله علیه په کور کې اخیرنه وادو نو چای والدې لوی چې دا خیره واده دې ارمانونه پیورې جوړ زموږ پښتانه مو ير دا می با خیره بچي ارمان به ارمان رجول دی لوي چې الله خ ناراضه کی نو ولیو چې تانوی رحمت الله علیه نو سم دې خلکو داده وي د مولانو سو کار دې نکاب هوتري زموږ د ډمانو سره څه کار دې وی تانوی رحمت الله علیه و داغه مولا سره دې نکاح سره کار دې نور څه کار وی تانوی رحمت الله علیه کوشش وکړو خود لا پته ولګی چې زما کوشش ناکام دی او دا خلک رسونه نه پریږي لکه کوم راز د واده وا نو ټانګي والو لوي دی په خاله ټانګوري واجو نور سفرلې نه وي وې دور بجې زما درس ختميږي بیا براش کله پرې خو بل کلی له تختې دو څنګه په خبره با دا زموږ د کابیر کله پرې خو وستې نه کیږي کنه ناغزه نه تخته کنه و یا خلق الله ولته خبر رولې ګلو بیا هم د اولیاء او د شان جز را پسې ګرځي چې سړی مرشو کو چاو تختولو آی لوي زنه مړې مو نه چرته تختې دلې خدا رسمونه چې ختم شي له بدرزم وې دا اکلی خلق ولوي چې حضرت مو خو ستاسو د واده په انتظارو مونږ وی چې مونږ هم داسې کو مونږ ټول ستا په لاس توبه وباسو چې زمونږ ودونو کې رسم او رواج نه وي نو تک نور څه نشو کولای دا خو کولای شي کنه هم یو بوډا سړی زمونږ په کلی کې او د غریب د املام کو پکې وروته او کمزور کوم ځکه یو ما واز نصیحت کول دی په دې معذور صورت باندې راغې ناغکور کې خوږی خې بچوي د واړو واړو نوسیو دای د سنتې او د ختمې پروګرامې جوړو چې دا وکاو او دا وکاو اته مسله ورې درې وځي دی کې وسوک جمع کینا نو بوډا پړ کې خبر او ساتل بچي چې ګوډل پټی نه لاړل نو ټول ماشومان نای روسته ټول سنت کړ فګې په خبره باندې ای جراتل ټول پروګرامې ولا ګډ وډ کو فګې په خبره باندې بچي خد سنت طریقې مطابق سنت کړ اغلا الله دا سه مرګ ورکو ماسختن راغله او نفل وکل او تسبیح پلاس وکوي او په جمعات کې تروح لاو ویګه خبره وره تاسو کړه الله دا حبيب سنت جن دي کوي بیا وګورئ تاسو چې مرګ څنګه راځي تاسو وګورئ چې مرګ څنګه راځي بیا نو دا رسمونه رواجونه زما عزت مندو چې موږ تاسو ودونو کیونو کو بل صبر چې په وعده کې سادهګيري دا نو به تر خبره را د نبی رسول سلام په سفر کې واده کړو صفی رضی الله عنها سره نو ای داغي ولیمه دا وا حدیثو کې راغلي صحابه کرام په سفر کې وې کچا سره سی راړې نو درستخان وغړې دو چا کجوري راړې چا د جوار او د اوربش شټوکړه راړه او په درستخوان کې خوې راځي خوري دا د حضور پاک ولیمه وا تاسو ولیمه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړې داسیم کړي د زینب رضی الله عنها واده چې وک حضرت زینب د نبی علیہ السلام د ترور لور وا او هغه نکاح عجیب نکاح وا کله چې نبی علیہ السلام حدیث کې راغلی دی ته د نکاح پیغام ولې ګل دی وڑا غل کور حدیث کې راغلی نو قاصد ورته وی چې د دوارو جهانو سردار را لګلم او تا لطلاق ملاو د عدت تیر شوه د نکاح بارک پیغام مې وروړ قربان د صحابياتنا نو دا اورته وي زه تر هغه سکوم نه چې ما در اب سره مشوره نه کړی نوړې کې خپل پځه اور الف مسلو درې دا استخاره شروع کا پېږې خبر وای تمره لوی نکاح کې چا سره مشوره کوي مونږ تاسو له خدا چل راضي چې وای دا لاس مې وګورو نصیب مې معلوم کا او غفالګر ته لار چې ما قسمت کې سوره بچیو دنیا را استخاره نزد کو حالان کې فال حرام دی ناروا دی او داغه په خبرو یقین کول چاته لو ستا په نصیب کې دادی او دادی او دادی نو دا خو د غیب دا ولري غیب دان څوک دی غیب دان یو الله دی ندل تبیبی ولاړه دا مسکی او د برنا جبرئیل السلام راغې او نکاح په عرش کې وتړل شو د زینب رضی الله نکاح کوم ځای تړل شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تبیب قربان وی دی دی نورو بی بیانو نزسو درجی تا تنیزدیم یو خوکستانی که عبد المطلب دی نو زمانی کم عبد المطلب دی زینب بنتی زینب رضی اللہ عنہ بوی کستانی که داده نو زمانی کم داده او دویم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توی چی یو دادا چی دا هر چا په نکاح کی سوک سفیرو لکه زی راضی وې دا نکاح جوړه کا نو د چاپ لاری د چاروري د چازوي د چارشتداري او ای زما او ستا په نکاح کې نبی رسول سلام ته وي سفیر سو کو جبريل عليه السلام دیم دا د هر چا نکاح وتړل شي او د زینب رضی الله عنها نکاح په عرش کې تړل شي نو د زینب رضی الله عنها په نکاح کې نبی رسول سلام صحابه په غوخه ډوډۍ ماډ کړی واخه ډوډۍ باندې ماډ کړی خود صحابه کرام او کار ساده او دغه ساده والی باندې دین ته وزګارو او موږ دومره تکلفات جوړ کړی کنا چې قسم دې دین له سمې ګنا ایو زیل از بیان للاڑو نا خلق با دین سر وینو جڑاوی دل تبلیغ والا براتلن سوک با نکی ناستر نو یلتی و خادمو آغا تبلیغ والا ولویڈو مستقی کوای ویدا خلق دو پیری د ملک نبار یورپ ته د مزدوری د پارزی وی یو زل جلار شی وی دی بنگلو لگو ری دا پیسی رو لیگی ادا دور دور بنگلی جوڑی کڑی اوی پدویم زل جلار شی نو یلتی سندک کی بنکڑی مال ہوئی جی کبر ولا تایارا و سڑی مو سندک کی در شولی وی دلتا ولا ما کبر کنستی او پا پکندکی ورو غرزو می دی نستم عمل رای دیگه پا برابار دی نستم عمل رای نزمائی زتمندو من خود دنیاوی کارونه دمره مخکې کړي چې مونږ جماعت لسم نه جماعت لسم نه کم سړی چې وایي چې جماعت لزان وزګاروم دین نه نابدا دنیاوی ضرورت کمای ابو دردار رضی الله عنه دا علما ناستی بیبی ورته راغه کوته دا خزي کله د خاون نه گیله کوي ورته وایي مالک لا تطلبو کما یطلب فلان وخاون د صدر باندې شوی دا خلق دور دور مالونه لګټي او ته خدا سينه کې د بچو د گزارې خرچه راړې او نور منډې ترلې نه نابودر د رضی الله نو خپلې بيبي ته وي ما د الله د حبيب ناوري دي ان امامکم عقبته قودن وي تاسو نه مخله سخت د غر لارې دي او درون پنوال پاغی تیری دی نشی اے غر کے سخت لارد او تش پی تیری دی نشی او چې چادر لپ منونو پن کی خونو سنگ با پی تیری گی وی ما ولد او سن زان سپکڑے دی پاغی درون پنوال نشی تیری دی نچتوے بھائی پا وعدے میں سنے لے گی نو بس آقا وقت با جماعت کی صرف کے د نبی رسول سلام په وخت کې په ودونو سخرشه مرجنه کې دي دیو جن وايي بهترین واده سره چې هغه کې معونت او مشکت کم وي صحابه کرامو کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي په عشرو مبشرو کې دي او په مالدار ترين صحابه کرامو کې دي او د الله د حبيب معجزه او بيان او تعويذ خروانه کور کې څه شي فاتنو د الله د حبيب زغرا د بیبیانو د اوربشي اغستی وی او زغره غاڼه پاتې شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم اخر وخت کې د وفات نمق یو يهودي ته خبر ولېګلو چې ما ته د بال بچ د بار لګي اوربش راک ناغه يهودي اورته وی چې ته ما مال دغه کې ما سره بس شی غاڼه کې دي نو حضور پاک وی ما خو اسمانونو عالم امین غړي ټول از مکه عالم امین غړي ته په ما اعتماد نه کې خپل زغره ور سره غاړه کېو نو د الله حبيب د دې فانی دنیا نه لاړو او زغره د يهودي سره اغه شان غاړه پرته وا بیبيانو ته خفقي گئی وا ما نه پس چې پتا سو مال تالان کوي هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نور صحابه عمر سره تالان کړي خود بالکل مال تالان کړي یو جن هم المؤمنین عائشه رضی الله عنها او زل د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بچی ته وای وی ستا په پلار دی الله د سلسبیل د چینې نو بوس کوي هغه مونږ سره دا دا وکړ کله به دا شو د 40 زرو درهمو یو باغونه به بی بیانو ته وبخل ابي بیان هم د الله د حبيب بی بیان وي نو په لکونو شی به ساری راغه ماخام با تقسیم شوی قسم دې ځان ته هیر عائشه بی بی په کوڅه کې یو فقیر आवाज وکړ نو کور کې سپراتو ناغي ولا ورکل نو وین دا ورته وی چې تا خو مال وی چې دا ورکه اوس تا خو روزه ده روزه ماته هیڅ نشته نو بی بی ورته وی تا به مال را یاد کړې وکړه دی خلکو نزان هیرو وی تا مال را یادول نه چې زما روزه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دوره مالدار ده وادي کړه حضور پاک لپته نشته تاسو لوام صحابه ته د نبی رسول الله نگران سوکو نو چې د الله حبيب نه خبر نور به سوک څنګه خبرو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وعده کړي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا پته نشتا نو د الله حبيب داغه په جامو باندې ژړ رنگ وکړو نو ورته وی دا سړي ما وعده کړي انصارو کې وې سمره مہر دی ور کړي وې حبيب د کجوري دا ډوکی عمر سره زر مې مہر کې ور کړي وې ها ولیمه بکه اگر که او گڑی نبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گٹ زبح کو او نبی علیہ السلام و صحابہ کرام رو اختل نظمائی ذات مندو سادہ والے سمرچ سادہ گیری وی نمونگا تاسو بزمائی عزت مندو دین تا اوزگار شو او کمونگا دا سی کهو چه رسمون رواجو نی او خپی دا سادر نوباسو نو بیا دین تا اوزگاری گو نا تنگ شوی خونه دا سی جابر رضی اللہ عنو جلیل القدر صحابی دی او دا اللہ دا حبیب ور سر دیر زیادت مینو دا نبی علیہ السلام دا هر چا سر دیر مینو خبای صحابو سر دیر مینو جابر رضی اللہ عنو سر کلی بی پی او شیخ حرس کو یو سفر کې د الله د حبیب سر روانو او دی وی سورلی می اڑتلې نشوا نو د الله حبیب مبارک الله سبحانه هغه شړل شروع کړ و یا تمر تیز شوا چې ورپسې سورلی را سیدن نو مالې جابر دار باندې خرسې نه ماوي خرسو به خدای الله حبیب مدینه پورې و په سور زم د چې مدینه پورې په سور راغې نو د الله حبیب ته سورلی را واست نبی رسول سلام بلال رضی الله عنه ته د دور دورا پیسیم ورکا او دا سورلیم ولا ورکا خبر با او دا اوخ دا سراو دا اللہ دا حبیب نخوا کن آغای غست و بیور لحی دیا کو نو کلش نبی ری سلام دا دنیا نلارو دیر وقت تیر شو نو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافتو ناغتے ویو بہترین شیدر لپیش کوم واقعی و لطیرک چی دا ما سر اوخ دے او دا الله حبیب را کړو او زدا بوډا شه عمر رضی الله عنه ورته ویراړه بیت المال په خانو کې پریخو او حکم یو کوجی دی به باقاعده د نور خانو نه زیات عزت احترام کیږي ځکه دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو تبرک جابر رضی الله عنه وعده کړي او دا هغه وعده نه نبی رسول سلام نه خبر جابر رضی الله عنه وعده کړي او دا هغه وعده نه نبی رسول سلام نه خبر صحابه کرام دا سه ساده طریقې سره ژوند تیرو جابر رضی الله عنه وعده کړو د وعده نه او وادیم کړه صحابه کرام عجیب قوم نن غموږ د الله او د رسول خبره تر نه سره کو او ویل چې د والد د خلینو سره اوتیا خبره هم تر سره کړي د دوه والد سه بہت کې شهید شوو د جابر رضی الله ډېر لوی والد دی اصل کې د احد د جنگ نمخ کې د دوه والد سه خوب وکړو مبشر ابن عبد المنذر د دې پرشتدارو کې ورشتدار بدر کې د الله د حبیب سره سوار له صحابه شهیدان شي سوره الله دې موږ تاسو حرمینو ته بوزي نو د بدر په لار چې کله زیلته او بوډ لګولې او دا سوار له شهدا او نامې لیکلي نو دوهت نمخ کې دا خپل رشتدارو کته ورته یو سوره دې کې ته موږ لره روانه وی ته کمزه کې وی مونږ جنت کیو وی ته په بدر کې شهید شې نه وی مونږ الله جنت کې ژوند دي کړی او خوراکونه دي مزید نو ساری د جابر رضی الله عنه والد صاحب عبد الله ابن حرام رضی الله عنه نبی دے سلام تراغه وی قربان بیگم ادا سي خپل رشتہ دار خوب کې ولیدو او دا سي را لوي د الله حبيب ورته وي شهادت یا ابل جابر د جابر والد شهادت ترته ملاوی غن حضور پاک کی د خوب تعبیر تو په کیسه شک شوبه خو پاتې نشو نو دوهت پښوبانه د خپل بچي او درولو جابر رضی الله عنه توي سبا د نبی عليه السلام او د کفار او جنگ ده بچي داسم نو شکول چې دواړه لاړ شو او په دې کور کې د تشه خوین دي او زنانه دي او دا خالی پری ور صحابو نه د دین طریقه ز د کول غواړي او داسم نو شم کوله چې ته غولېږم او زه پاتې شم زه به ځم خو ګوره که ما ته شهادت میلاو شو د الله د حبیب د پیشنګویۍ مطابق نو زما دوه وصیتونه دي یو په ما قرضه ده دا به خلاصې بل بچیه دا و خویندې دي دی خیال به ساتې و خویندې دی خیال به ساتې په لومبو شهداو کې حضرت جابر رضی الله عنه والد شهید شو جابر رضی اللہ عنہ ایز نبی علیہ السلام ولیدم چې مدینه منوره کې ګرځیدم خفا مشکات شریف کې حدیث سے ورتوی یا جابر مالی اراک مهمن اے جابر سے سشی وی چې غمناک ګرځي نا ورتوی قربان استو شهدابی و ترک دینن و عیالن والد سے می په وخت کې تاسو سره شهید شو ډېر قرضې په پاتې دی او بال بچته من الله حبیب الی خفقی گما الا اخبرو کما کلم الله احدا الا من وراء حجاب وانه کلم اباک کفاحا خبر نظر کو تروس الله د اچا سره ملاقات نه وکړه مگر دا الله د دغه کس په منس کې به پردوا او استاد والد سره ملاقات کو او استاد والد او د الله په منس کې پردنه الله اور ته به مال ګور او دا خپل وجه قتل متا تسکړي دا مدر ته حلال کړي او جائز کړي. نو استا والد سیب سره ملاقات وکړو خو استا د والد او د الله په منس کې پرده نه و ورته غواړه ناغه وی الله سو غواړه و چې سم غوښتل عملاو شول وینې سب غواړ وی پته جابر سیب والد زوی تا والد له پته ولګی دا چې رب العالمین می ترغی پریزینه چې ما سویلی نی وی خال نور خورسه مزه حاصل شوه خو زما دا روح بیا په بدن کې واچو چې ستا پلار کی دوباره شهادت ملاو شي او کم خوند او لذت چې هغه شهره لبیا حاصل. الله ورته دا خو می قانون جوړ کړی بیا د قیامت نمخ کی سوک ژوند کې دې نش نګور دمر لوی جلیل القدر صحابی دې وعده کړي وعده او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته پته نشته. الله حبیب چې پته ولګی دا وې څنګه وعده وکړي وی الله حبیب ما په انسوارو کې دی یو کونډې زنانه سره وعده کړي وی پیغلی سره دی ولې نکولو نګور د والد سے وصیت ورته یاد وی الله حبیب والد سے میرا له وصیت کړو نماوی دا و خیندی می دی او کده دی غنتی نوجوان راولی دا بسوک سنبالی نماوی راشد دا دنیا دا و خواهشات پورا کی گی نا نو دا مشر عمر زنانه می راوسته چی دا خیندی می سنبال کی ورا دا پلار وصیتی پورا کو پورا نکو. او بیا دا دا پا دیکور که دو موجزی سرگندی شوی جابر سیب رضی اللہ علی مونگو تاسو مدینی منوری تبوزی تاسو آئی آمین په دنیا کې لوی د سکون ځای سره مدینه منوره. الله دې د هر چا بلکې الله دې زموږه سکنا د ټولو مدینه منوره کې او اخیره چې مرګ راځي الله دې مدینه منوره کې راولي او د حبیب د قدمونو په خوا کې دې راولي. نو مدینه منوره د سکون ځای دې مدینه منوره څه شي د سکون ځای دې دغه د اکلا کچرته لاړې نو د جابر سه پکور کی سعودي حکومت جماعت جوړ کړي مسجد بني حرام ورته وای. دغه په دې کور کې دوه معجزې سرګندې شوې مدینه منوره د آرام ده موږ د مشر لشه باندې زموږ استاد دی نیوزه لمغه واغې تکرر لیوزه لاړو نو مالې خبره کولو مفتی صاحب مدینه منوره تراغله مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی علیه نو هغه وخت کې د قاضیانو مسله ډیره په زور کې وا په دې ملک علماء قتل دل دې مشرانو ته یاد دي د قاضیانیت مسله یو لوی زور یاست. نو یې مالې چې زم نو یې ما ورته وی چې ملک هم ګډوډ دي او دل تلک فاتشه نو په جړا شو مفتی صاحب مدینه منوره کې یې مالې شریلی شاه مالم لوی سکون دې مدینه منوره کې او که زدل تیم مونگ لسه کار کول لی دنیا کی نالای مونگو تاسو مدینی منواری تبوزی مدینی منواری پورا سکونی یو زل وزیرستان یو کس مونگ سرا حج کې لارو نالتا چې مدینی منواری لارو نوی قربان دی دو مدینی شم وی نپا کی صفاشتا نپا کی مرواشتا دی صفا مروا کی دا جیان سرکی گی که نا نوی قربان دی دو مدینی شم بس نه پهې سفااشت او نه پهکې مواشته بس ټول سکون دی راضه او دروش شریف وایه او مجد نه بهوي کې ناسیا نو د په د کور کې دو مجزې سرګندې شوي یو مجزه داوه چې په پلارې قرضو نو د الله حبیب لوي کې د قرضدارو سره د خبره وکه او قرضدارو سماف نهکن نو د الله حبیب ورته وي کمی کجوري چې د شکولي ګوتې مو وړله زه در ځم د الله حبیب راغې حدیث کې راغلی د کجورو د ډیرونه یو څو پیرې وګرځېدو ابه په خپل مبارک لاسو تللی او قرضدار له ورکولې جابر سے فرمایي چې ټول قرضداري ختم شول زما اذا الله فساد قسمي کدا معلومې دګنی چې یو کجوره کم شوي یو معجزه د کور کې د الله د حبيب دا سرګر اوله معجزه دا و چې کله غزوه خندق کېدو هدا الله حبيب مونږ او تاسو د پاره ډېر تکلیفونه برداشت کړي نن د هغه خوک پیغمبر په سنت واده کې شرمې او په بدن کې شرمېږي په کې خبره ما زمونږ کلی کې موږ یو استاد اوس وفات دی مو سکول وی نو مو سره یو طالب علم هغه ګیره پرې خو نو بیا صدر کې پټ ګرځېدو ناغه مولانا سی بولوي وی ته پټ م ګرځا دا څوک چې مخالفت کوي دی پټ مخو ګرځي نن ګره سنت داسې ناشنا شوه چې په سنتو خلک بیا پټ پټ ګرځي پاغي شرم محسوس ای او پر رسم رواج خلک خوشحالي. نجابر رضی الله عنه خندق تراغه او دو ساغی چې د دوست په حال پوښید الله حبیب له چوکتن نو د لوګیا سرات په مخ مبارک کې صحیح کړ. زکه دا جنگو کتا سو دي علماء او تبلیغ والو ناری دي چې صحابه بخیتو سره ګټه تړلې. نو صحابه نبی رسول سلام ته چې قربان کمی سونه اوچت کړ او ګټه د خېټه سره تړلې. نو د الله حبیب دای د تسلی د پاره د خېټه مبارک نه کمی شوشت کو دوه ګټه تړلې. زمون دا علماء وی دا د لوګي د لاسه ګټو د خېټه سره تړلې. نو درې حکمتونه زمونږ د محدثینو د حدیث په ترجمه کې ذکر کړي. یو داوا چې دا میده خالی شي سړی ملا نشي نیغولې. دا تجربه به مکړي نو دا ګټه تړلې چې ملا لګ نیغه کی. دریم دا دی د میدی خالی والی سره دا میده یو تاو کوي. روژه کې مبازي کتلې اوس موږ ټول ګیسیان هم یو. نو روژه کې نور سنې خو د ګیس د وجې سره د تکلیف. نو د میدی اغا تو دواله پدی یخ غټه ختمولو. او یو درې قول دام نه چې دا د مدینه منورې غټي وي نو د لوګي ختمولو کار کولو دیګه په بربا. نجابر سے بیبی ته وای چې دا الله په حبیب د لوګي اثرات خاري جو خورت نور کته نشو. ناغي ورته دا وړو کې د بیزی بچې دی او یو دوه درې سره اور بشي دی وی خدا وړکا او بیزی بچې زب هکو او یزم نبی رسول سلام له دعوت ورکوم چې کور نته بی بی ورته ویو مې نه شرمه. دا الله حبیب او یوسو کسان راول ته عام غره لګ دے. جابر رضی الله عنه راغ نبی رسول سلام ته په غوږ کې وی چې قربان ما دعوت کړي یو دو درې صحابه کې یتا سوراشه. نو نبی رسول سلام ټول لخر والو لوي وی اے خندق والو جابر دعوت کړي تاسو ټول له دعوت ته ټول لخر را روان کو دې کور ته لاو ورته اذا الله حبيب خطول لخر را روان تاج روایتو کې راغلي جي بيبي صحابو کې غره صبر زمون پښتانه دي په لوګره ډېر منځونه وجونه کوي خو به ګورې د خپل خزه په سبب ډېر خلک ور لزي. بعضي پښتانه خزه داسې کور کې ساتي چې وین زغونته بلکې وین زبم لا بهتره والو تقول او ظلمنا او کنزل او به ګورې پرز د قیامت چې ډېر خلک به د خپل خزه په سبب چرته زي جهنم. یو لوی بزرگ وفات شوی دی اوس ډاکټر عبدالحی صاحب رحمه الله دا دارالعلوم کراچۍ کې دفن دی. قبر مبارک ما کتلې دا د لوی لوی خلکو پیرو د مولانا محمد تقی عثماني صاحب پیرو زمونږ دی بادشاهانو کې ضیاءالحق صاحب نیک سړی تیر شوی نو دا غم په پیرانو کې و دی. دارالعلوم ته د دا خپل پیر قبر لتلو نو ډاکټر عبدالحی صاحب رحمت الله علیه خپل ذکر کړی بیبی ویلی د خځه خاون په نکاح کې 55 سال تیر شوی پینځه کم شپې ته کالا ولایت او بزرګي دی ته وای وای پدی په تو کالو کې وال ټکول سکه چې په ټول عمر کې بیبي سره د غوسه خبرم نه راکړي دغه په خبر وره وره بار خو یو معتبر سره دی او تعالی یې ری نو ته خدای هغه مخ کې خو صبر کې صبر دار دی چې د خځه روان دي صبر وکړي دغه په خبر وره یو معتبر سړی دی نو تا غوازم صبر دته وکې ثواب غوډه بر بیزتی وکي صبر داز چې د خپلې وې ډېر خلکو ته ولایت میلاو د دیو جنا چې د خپلې بیبي په باز بد اخلاق وي صبر کړي صبر کړي. نو جابر رضی الله عنه ته بیبي بد رده وي چې تا وګور ما له لوي سو کسا تا غټو لټل را روانه غو ورته ما د الله حبيب لوي خدا سي وکړ. نو بيبي ورته بیا فکر وکړ چې د الله حبيب دي خبر کړي د الله حبيب ورته کور تلار شه او کټوي د انغرین لری کوي ما روړی د تنور نه او با سيما سيد العالمین راغه لاړ مبارکي په کټوي کې ورته کی او په خپل لاس یې چوري کولا او سمسای را ډکولې پسونو صحابه کرام مارشور او جابر سي قسم دې زمون کټوي هغه شان خټ کېدا تا بنوی چی یو سمسی شوروا پا کچا کم اکڑی نا دا اللہ حبیب لوی دا خطور روڑایم پاتی شوا شوروا دا اللہ حبیبی ٹھولو کورونو کی ہو گئی دا او پا دی کورونو کی تقسیم کئی نا دا جابر سے پکور کی دو موجزی سرگندی شوی گورا دور جلیل القدر صحابی دے وعدے کرے نبی علیہ السلام تا پتہ نشتا اللہ ازمونگ استاسو و دونم دا سنت طریقی مطابق کی اللہ ازمونگ استاسو و دونم سکی د سنت طریقې مطابق دی کی نو ګور ودونو کې د سنت طریقې د ژوند کولو کوشش کوي بلدا دې اوځي کې مونږه کا تړل تاسو دې علاقې کې بمداسي نو امانی شیخ خلق به جمعات کې راځم کې چې نکاح تړي نه او دوه کسان به مولا سره په ګډ کې کېني تاسو تاسو مولا کو کې کې دا سنت طریقه ګوره سمره چې ډېر خلق واورې دا زموږ د پښتنو کې یو جهالت دام دې جدي دی وای چې زما د خزي او د لورو د انګور نوم چا زده کو نه دا ته چې د نبی رسول الله د بیبيانو نومونه علي په کې خبره واره یو ځای کې مونږه کا تړه یو افلانې مولا وي مرو او یو غټو خو ځنو مونږه خلکو له خیر فکر په خبره باندې دا جهالت د پښتنو یو جهالت ته تاسو دې تبلیغ کې ګورئ نه دا مشران ال ته په لوسپیکر باندې په لکونو خلکو باندې نکاح تړي نو نکاح له باندې خلک جماعت کې راځم کې او نکاح بیا په ګټ کې تړي یو نکاح ګټ کې متړای واخه بده داسې نکاح په ګټ کې متړای دویم داسې چې نکاح نه پس وایي خوراس کاک مسنونه طریقه دا او د واده نه پس ولیمه سنت داسې ده چې واده شنو بیا ولیمه وکړه او یو خبره یاد لرئ که چا داسې وکړ چې واده لا نه دی شوی او روټۍ ورکې نو دې تم حرام مو وایي ځینې وخت مسلې پته نه وي بیا د حرامو فتوی لګو زموږ علما لیکلي چې دا مباح او یو جایز شی دی اگر چې سنت ادا نکو په شی په خبره باندې نو زمونږ دی په ودونو لکونه لګاو که نه لګاو صرف امام سره مروانه ده هغه لکه چا د نکاح یو شل روپۍ ورکړي نو خلک وایي چې بس داسې چل دی یاره بس اسمان را وغورځي دا هغه زما دا بچی وایي چې یو ځای کې نکاح نو بیا یو ځل یو عالم زموږ درس پهیم اورېدو ډېر نیک سړی نو ما لې وایي چې ما خو د نکاح په اصول حرامې ویلي او د دې کسه دلایل در راله وکتل نو ما ورته وایي چې ته حلال او جایز شي له حرام مې دی به ته کوم ځای کې دلایل وګورم ناغره دی له ما وایي نو بیا دې را جمع کړل موږ الحمدلله غټه کتبخانه ده نو زموږ دی علماء دی وبندو لیکلي کفنې کا امام لسوک پیسی ورکی نو دا جایز دی بلکې زموږ فتاوی دارالعلوم دیوبند کومه چې مفصله ده هغوی باقاعده غوښتېش ویږي په خبره باندې اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ذکر کړي بحث دی ورکی اوس بحث دی ور جامعۃ الرشید والا چاپ کړي بحث دی ورکی داسې ګران الفاظو د هندۍ چې طلباو ترڅکه چې استادان له مشکلاتو نو د جامعۃ الرشید استادانو مفتیانو په شریکا آسان اردو جوړه کا مونږ بناتو ته مدرسه کې موایو نو پای کې مې لیکلی دي چې ګورا نکاح پیسي غشتل په وای داسې لیکلی کدا خزی والا مولا راوستو نو دای په پیسي ورکای او کسړی والا راوستو ناغي په پیسي ورکای بګه په خبره مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه زموږ دی علماء دیوبندو کې دمر لوی سړی تیر شوی چې هغه ته ابو حنیفه هند وای څه ورته وای ابو حنیفه هند ورته وای دا لوی شان والا زموږ اکابرین ټول لوی شان والو نو مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه ته ابو حنیفه هند وای چې دا د هندستان ابو حنیفه رحمه الله ناغم لیکلی چې دا شی جایز دی نو مونږه ډنګ ډنګ اورس پکې کو بل کوشش دا کوي دا علماء کرام چې دا خپل مقتدیان سختې سره ونه کوي چې مونږه تاسو په ودونو کې ډنګ ډنګ کوو پاره کې دا الله او دا الله دا رسول نافرمانی وي یو کله دا غلط نه غمولیان ټول اتفاق کړي الله دې مولیان اتفاق راوړي کدا راغه مسله په ټوله حل شي ونن مونږ په لګو لګو مسلو سکو پاره جنگي دا وګوره د کم سړی چې په لګو لګو مسلو مت جنگي دا د تباہي اسباب دي مولانا مکی صاحب رحمت الله علیه حرم شریف کې والله والا عالم نه او دا هغه په ذریعہ دی روحل کو عقاید الله سم کړ ډیر لوی شان والا عالم نه ناغه وی چې کله بخارا کافرانو د مسلمانانو ناغستا نو دا هغه بخارا د عالمانو دی او مارغه بارا کې جنگ او نیمه ډلې وی چې دا حلال دی او نیمه وی چې مردار دی دای په دې جنگ کې د کافرو ته ملک او اغوستو بلکې ځکه تاسو لو هم دا خبره یاد لرئ بعض خلق پیدا کوي چې دا لګي لګي مسلې امت وروان دي چې اتفاق را نشي دا چې خلکو نزان وساتي نن تاسو ګورئ څومره نازک دور سره امت روان دی او داسې مسله چې داغې د ایمان د کفر د اسلام د عقیدې سره سره تعلق نشته په داسې مسلو کې زما عزت مندو نو الله د علما اتفاق راولي دغه ځای کې یو کلی دی هغه علما اتفاق کړی ټول کلي علما چې کوم واده کې چا ډمان را اوس مونږ به نکاح نه تړو وایي په خبره باندې بیا دې سو دا شو کیږي به نه کاخه ځا ناس ته شو کې ولا تړی نه بیا ډمان راولي دګه خبره به الله دې تاسو د علماء په منځ کې جوړ راولي زما عزت مندو چې موږ دې ودونو کې دا رسم رواج لري کو بعض علماء له الله وسو طاقت مور کړي یو عالم دې صفات شه من عبد الله سیب نو میو دانګو او شیر انګو به ورته وي عبد الله سیب ډېر لوی سره ناغ الله ولا وسو طاقت مور کړي نو یو لرګې ډانګي خو نو چا چې بډ امان راوته بیا به دا نه پیژندو چې دا پکې خپل لیک پر دې الله دې زموږ دی علماء علماء داسې زور ورکی موږ علماء خنن ای به انتها کمزوري دي دام د اسلام کمزوري ده اصل وجه مولا سنجان سیب رحمت الله علیه بوي وی موږ زکه کمزوري شو چې دی مسلینا لکه څنګه امام الله اکبر کوي مسائل کوي نو دی مسلینا بدا حکم کوي د جفلانی نصر لرکې شي په خبر ودی مسلی سره با خلیفہ او د قاضی سره بتوره ولاړه مولانا محمد تقی عثماني ذکر کړی په درسي ترمذی کې وایي حدیث بیان دل او قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه چې امام صاحب شاگرد دی ناست نا حدیث کې بیان دل چې د نبی رسول سلام به کدو ډیر خوخو نو یو زمیدار ناس وایي زما خو کدو نی خو نو کدو کړه چا خوخي کې خوخني غوډه ته حدیث سره مقابله وکړه و امام ابو یوسف رحمت الله سره مسله کې توره پرته وتی کې نه رويز ویزر کلمه وایا غنه سردر نواب هل توجه الله د حبيب کدو خو غوتې زمانه نه خو د حديث سره مقابله جوړه خبره تخيال رسېدو ندی مسلین له یو شی لري شوی بلکې دومره کمزوري راغلي زمای عزت مندو مونږ د ختم د قران شریف په ختمونو کې وروخوایو زمونږ عالمان نه دي دای بعضی غریبانانو غوت خیرت ته مقتدیانو دی یاري نشي کوله په تراویحو کې لوی ختم چې کینو نو به بلکه د جمهوریت د ټول قوم رائے معلومه ختم کو کو نکو ویګه په خبره باندې نو که ټول وای چې وکي یو پکوي چې نه بکوي نو بیا با غلند تراویح کیږي دا سیده کنه دا هر ګردا دا کمزوري دا ګر امام خو ویجو موږ ختم کو کو څوک راضی او کنه راضی او چې بیا هر جمعات کې ختم دې وکپلت لو اې د امریکای داسې ماحول جوړ دې پیخور کې مدرسې ته مو ختم تلاړو دا غزي عالم د پیخور د مرکز په مشرانو کې نو نور د مرکز مشرانو برغوتی یو مشر ما سره په روټي کې ناسو غټ افسر ریټایر شو مال وی ټوله ژوندۍ می ګډه وډه تیر کړې خو اخر عمر کې الله د تبلیغ په ذریعه په ما رحم وکړو بیر علوی چې زمونږ په رمضان شریف کې امریکای ته تشکیل شو نو موږ ته دا حکم چې هر یو یو شپه په یو یو جمعات کې تیروي دې خبرې لغوه کې دی بیا د خپل علاقې نو مونږه سره فکرم شو وی هر جمعات لړمبی رمضان باندې یو جمعات تلاړو وی پاغه کې لوی تراویح کې دی یو پاره قران مو واورېدو د مشران حکم چې بل شپه بل بل جمعات لرسوي وی په بل کې مغټي تراویح کې دی قسم یو خورو چې میاش ختم شو زمونږ یو یو شپه شو خو زمونږ په ختم قران کې کم په هر جمعات کې غټي تراویح کې دی وګه خبره به نو د امریکای په ماحول کې داري او موږ دور کمزوري زمای عزت مند اختیار کړي دیو جنا یو خدا او کوشش وکي چې خپل علما او قدر کوي تا د ذل نو شیر را کنه ها اگر زمو د خپل ذل کې ذل ثوابي کې مې د بدر جمعهتونو کې وې تاسو باندې مې دا خبره قرض ده هلته مې مې په د خپل ذل کې داسې یو جمعهت پیدا کړي چې دا غزه دا پښتانه چې غیرتمن خلق دي او خپل امام له دمر تنخوا ور کوي چې دوه انصافدار مسلمانان وای چې دا او د بال بچ گزارې پکی نو لته خلا قرض دي چې ته وای تاسو په دې ذله نوشره کې مم دا یو خبره قرض دي په دې ټوله ذله کې داسې یو امام پیدا کړي چې دا غدا سي غیرتيان مسلمانان مقتدیان وي چې هغه له دمر تنخوا ور کوي چې دا غد بال بچ پی گزاره کوي مونږ دمر کمزوري شي قسم دې مونږ د دین په نسبت تر زی لزو دا ټول امامان خفه دي خپل مقتدیار د چا 1500 د چا 2000 نه سیوا تنخانشته کښتا تاسو لوام 2000 نه سیوا تنخا زما عزت مند نشتا زمونږ د پښتنو باندې د عذاب شې یو د امامانو هزارم دې زمونږ یو مرګره نه هغه د عبرت خبرې کوي و یو ځکه یو طالب امام شوی نو خلکو به نه د روټي غم کولو نه د جامو ویا خفاو پکینا صافی سوک مرش نو ای سلوی خرزی دا غډېری ګرمي ګرمي تیری شوې ویګه خبره باندې هغه کې سوچ کو چې دما د مقتدیانو په ژوند کې خو زما سره ګټه نشه به مړی غوختل په دې مودې مليانو غره خیره قبلې کې نو یو بل سمبال شي نو چې بل بمړو و یا کوم کې سمجدار خلک راجم شول وی خپل منځ کې جرګه کوله وی د دې مولا او طالب څه غم وکي کې نه ختمای مو ویږي په خبره باندې قسم دې دا پښتانه نه دا په دې مليانو هزار باندې ختمي هر ځای کې چیزی امام غریب 24 غنټه ناشته اتن خې نشتا اتاله انتاسو له انتاسو کې وبد چا ګره نو کر پېښه خو بدر کی کنه شلو زرو والے تنخوا والم چغي وای وای گزاره مې نه کی کیږي په گزاره ا دې امام او دې ګر دې په لګوستاسو د درې سلور بچي او هغه امام نې دي دا دولت دیار لز بچي نه غو خاندانې منسوبه باندې نه مني کنه کوم نه یې نو تاسو په لزر گزاره نه کیږي دا په دې دزر څنګه کیږي نو د خپل امامانو هزار بالای کې دعا به لای تاسو لواب او زما د یاداش مطابق دا په دې شلو کالو کې پښتنه دا ګډ شو زمونږ د یاداش مطابق چې مونږ واړو قسم د چې پښتنو به نارو نو امام به مناره تیرول خو چې دی به موړو نو امام به مر سره مړه تیرول اوس مونږ مزی چرچی کوو امام غریب دغه شان ناست دی په خبره باندې ناغه چې لاس پور تکلی مقتدیان وایي کې موله دعا کوي او ناغه د خیرو نه بغیر بل کار نشته نو کم کوم چې خپل امام خیری ویا بچ سر تندې به ولګي باج خلک وی فلانې مليانو خیرو والے نو ګره د دینه خیره مالای انصاف کوي تاسو هي تاسو دې پښتنو مونږ تاسو یو علاقه د چا چې په دوه پیسو جنگی نو مشران دوه لوی مونږ لشا کوي الله لمخ کوي فیصله کوي تاسو لواب تاسو لواب چې نن قبله لمخ کوي نو د خپل امام بارک مخ کوي ګټول عمر بشای د خپل امام بارک قبله لمخ کا الله لمخ کا چې دا زما امام دی د زما بچو له سبق خیده 24 غنټه د دین د کار سره بل کار نه کیږي د دین د کار سره په وخت د مولانا صاحب باندې زه خپم شو مو مدرسه کې کار کوله زه وکنه یو کار مې بل کار مې اما دې وایي چې دا دې څه کوي نو علما دې پر غره تاسو له خپل حال باندې سره موږ دکان او دې له سم شو ساری وخت جنور راخیږي نو د بناتو مدرسه مونږ الحمدلله نو زه دوه غنټې کې سبقونه وام خو هغه د پوره مدرس سبقونه دي یا سبقونه داسې وام چې یو ختم کم نو پکې لټېم نو ور کوم بل وام بیا بل کنه د سبقونو طریقه داسي چې یو سبق وې نو لګ به طالبانو له صبرو کې جدي واړای نو بیا بوله بل وې ناغه سبقونه زه داسې وام نو لږ بجی جی ختم شي سبقونه د مدرسې له لار شو نو تر دوه بجو بیا زموږ سبقونه خو هغه په ترتیب دي طالبان له یو ختم کوم نو ورپسې د اړولو مکني بلی بلی نو صحیح د دین کار سره زما عزت مند بل کار نکي نو د خپل علماء ته تنخواګار ورکوي کنه به ورکوي او قبله له مخ کې حساب ووي تاسو لوا قبله له مخ کې ارځه خلک چې ناس دا یوازې دا نه یادوم ته ما خو تاسو باندې قرض کو چې دا سی یو جمعات را لوخه یو بل کار زم دې دا سی پښتون خو چې خور له برخه ور کړی دا سی پښتون پیدا کوي چې خور له غره دا د مثال په تور وایو الله وایي د خور لور برخه ده مونږ وایو عذاب راغله نو چې ستا د مور نه پیدا دا او ستا د پلار څخه خور دی دا او ته اغې له د پلار په جیداد کې برخه نه ورکې نو که ته وزیر هم منبر شې بل څه خو بدر ډېر څه شی وې دي تاسو لواب که ستا پلاسو کې حکومت او بادشاہی رااله نو چې خپل خور له نه ورکې نو بل چاله وسو ورکې یو پښتنو کې داسې سره پیدا کوي چې خور له برخه ورکړي خو دړه په خوشحالي هغه نه چې جرګه په کناسه او مقدمو باندې او یو سړی نه سپیر وټي تختوي وي د خدای په نامه دي شي چې منډه ورپسې واله رالان دینو کو چې په خوشحالي خور لويلي یو چې زمونږ دی علاقه کې عالم تیر شو خدا سي ګور اوسم خلق دا غوازه هر کال درس کې دا واقعیا ذکر کو مونږ سره خوا کې او کله وي پائے کې او عالمو دا پښتنو کې بد خبره دا او په اسلام کې بد خبره وي خور او تخته دا نه خور ته خبرو لګول چې تا خوزو شر مولم او استاد زما فیصله به پرز د قیامت خدما د پلار په مال کې د ما سره برخه ده نو پټواری او کچیان بوتل اغزم کې دا غي غ کچکا او جدای کا وای تور مر کې د یری ناغم نرات لا او دم نکرلا ځکه ته خو پر دې زما کړه دې یری نه دې ته وای د الله حکم منل وګه په خبر په ټول عمر کې غهورم دې یری نه نرات لږ ابدا خو مړبم کی او غم غته نه وړي دا سې نه اجرا د ماز مکړه یو پښتانه د خور لور برخه نه مانی او دې امام برخه نه وایي وګه په خبر باندې پس الله زمونږ استاسو په حال باندې رحم وکي، زمونږ د ضرور دا حادی دی الله مبارک کی، الله دې ورله پکې خیر او برکت واچي. زما عزت مندو په ودونو کې دغه شان د الله د حبیب سنت طریقې دا ژوند دی کوي، رسم او رواج نه ځان ساتي، د سړو د خزو د اختلاط نه ځان ساتي. اوس خدای د تصویرونو لعنت وروته پکې په خبره باندې نجومات کم تصویرونه او په وادګ اوس ډیر شریف خلک د چاودونو لخلې زنانه نه لی، ځکه هغه داسې پټه کیمره لګولې چې ټولو خلکو خوځو پټوان پکې راشي. ډېر خلکو په دوبۍ او په اماراتو کې د خپل خوځو پټوان کتري. و شریف خلک وعده لچا کړه زنانه نه لیږي، ځکه هغه وایي زه روټۍ خورم هلته به ولې دغه لګولې. دا یو مصیبت جوړ دی، تر دې چې مړې لامبۍ وي دی د لامبولو فوټو دی او د جنازې فوټو دی او د په قبر کې د نکولو فوټو دی. او بله خبره اېسه کې چې ولا خلک جواز هم لټي اوس بېګه په خبره باندې ډېر خلک څه کوي کوم شی چې عام شي نو بعضې بېدینه خلک را شي ورته جواز لټي. ملا علی کاری رحمت الله علیه موضوعات کبیر کې ذکر کړي وایي بادشاه کونتر یې لزولې، یو درباري مولا ناسو غور لزر زر حدیث جوړ کړو چې د کونتر لزول دوره ثواب دی. بادشاه ډېر خفه شو او پوه شو چې دې سړی په الله په حبیب درو جوړ حکم یې وکړ دا کونتر مونتر روکه کوي کما دا نه له بولې ول زول مینان ولي به دا الله په پیغمبر باندې درو جوړول. نو ځنه یو خدای چې بعضی خلک ول ګناوي څوک تصویر له ګناب نه ځکه یو شی عام شو په شی په برابر عام شو نه دا تصویر نه دا سي عام شو. زمو په کلی کې یو مشر سره و اوس اوس وفات شوی، هغه درس به کول ډیر به جړل ما سره به کله ترجمه کول جمعه کې چې بم ناستو ما جو بیان کول د سترګو نو شه دا څو ډیر می خوب کې وکړ او زه بیان کوم دې په هغه مرګ نه پس می وکړ چې جاړي ویګي په برابر ناغوی ودا آینده نسل کراغه کنه. نو تاسو وګورئ ته ویل باډو سو ګنا نه وای دا هغه لګون دی وخت شو تصویر ته څه ګنا ده. نو بعضی سمجدار خلک دلته وایي دا خو کار خیر دی جایز کار دی ویګي په خبر فلانی جایز ویلی فلانی نو پیغمبر چې یو شی باندې لعنت را لګي چې د فتوی ضرورت پاتې شو. دا الله حبیب وی لعن الله المصورین اشد الناس عذابا المصورون چې فتوی پکې سپاتې شو چې دا الله حبیب یو شی ته حرام وای د بل چا سه حق شته وای. وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم چې الله او رسول یو خبره کوي د چې ایمان والی بیا پکې دې نور خبره نه کوي. درو شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله زمونږ او د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله د فتنو دور د زمونږ د ټول خاتمه الله په ایمان کړي. الله د آدم علیه السلام د دور نه تر اوسه پورې چې څومره مردگان زمونږ وفات شوي د رحم کرم د عفو او د مغفرت معامله ورسره وکړي. الہ العالمین دارونا دا علماء دلر لیدن راغلی الله دارات لیل او قدمونه د خپل رضا د فارکه. الہ العالمین مونږ ته اغه انعام راکې چې تا د خپل حبیب په جبه ویلی چې د دین دا اورېدو د ویلو د پاره مسلمانان راجم شي نو د دوی د پاسې دوه مخکې ته د مغفرت اعلان فرمای. الله مونږه عاجز یو ستا مغفرت ته محتاج یو، الله هدایت ته محتاج یو. الله مونږ ته هدایت وکي مونږ ناراضی شي او مونږ ته بخنه وکي. الله زمونږ د دې رور داوا د مبارک کی خیر او برکت ول پکې واچي او دا کوم بچی قران ختم کړي الله با عمل عالم ته د قران جوړ کړي. الله زمونږ د ټول مسلمانانو ودونه دا د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کړي. د دې ملک د پاره دعا وکي یا الله زمونږ د ملک د دې شرونو فسادونو نه محفوظ کړي. الله دا ملک د مسلمانانو ملک دی، الله دا اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه الله محفوظ وساته. الله سمره بدم نه دی په دې ملک الہ العالمین دا په امن بدلی کې او د تمامه دنیا اسلامی ملکونو کې امن او امان راول. کدا ملک دی که افغانستان دی که عراق دی که فلسطین دی او که نور مظلومان مسلمانان دی الله د ټولو په حال باندې رحمېږي. الله په دې ملک نیکان حکمرانان راولې. الله چې هغه د دین او د دې ملک دواړو د پاره خیر خواوي. الله هغه خلک چې هغه د دین او د دې ملک دشمنان دي او د دې خزاني لوټي الله دا غین د ملک په خپل حفاظت کې وساته. الله د دې امت په منځ کې جوړ او اتفاق راولي. او د دین ټول شوبې الله قائم دائم لري. څوک چې په کومه طریقه د دین حق کار کوي الله تورته خیر او برکت واچي او د افراط او تفریط نه تمام امت محفوظ وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلی الله علیه و سلم.